Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Rentemøde i Storbritannien og den europæiske centralbank, dagens officielt vigtigste begivenheder, om end det næppe kommer til at rykke meget rundt på de finansielle markeder. Til gengæld så er der rigeligt at se til, når det gælder om at finde retningen på markedet. Jeg har to af de tekniske wizards med mig i dag i studiet, Christoffer Wold og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Persson, lad os lige starte med dig og det aktuelle marked her denne torsdag morgen. Hvordan ser det ud derude i verden? Jamen, vi ligger sådan lidt blandet for land. DAX lille smule nede, og resten af Norden oppe, undtagen Sverige, der også ligger lidt nede. Frankrig en lille smule ned, men ellers så, ja, det er små trip på stedet. Ikke de helt store overskrifter, vi er vågnet op til her til morgen. Fremgang i Japan ser det lidt spændende ud, sådan teknisk, når man sådan tænker på resten af Fjernøsten. Ligger nærmest ned, så har det japanske marked bevæget sig vandret, og kunne det nu løfte sig, så er det måske spørgsmål om det er så stærkt, det gamle japanske marked, at det kan trække nogle af de øvrige markeder med sig op. Og så så jeg en overskrift om, at der var lidt snak på gangene mellem den amerikanske udenrigsministerie og måske ville tale med nogle kinesere. Det kan jo også skabe sådan en lille smule positiv stemning rundt omkring. Så ja, det forlyder altså, der er gang i debatten igen mellem USA og Kina. Altså den her handelskrig, som vi har stået og kigget på i ganske lang tid, den kommer nok ikke til at forsvinde lige på kort sigt, Lars Persson, men det kan jo være, hvis der kommer gang i noget debat og noget dialog igen, at man finder en eller anden form for konstruktiv løsning. Lad os håbe lidt på det. Det tyske DAX her, Persson, okay, vi skal lige have styr på teknikken herinde i studiet også, kan jeg se det her. Det er også fint nok. Persson, det tyske DAX, vi kom over de 12.000, så i går der kørte det sådan, nogenlunde pænt opad, men nu er vi altså sådan lidt tilbage til kun lige at ligge der på den anden side af de 12.000. Hvad tænker du om sagen? Jamen, det er jo okay for mig, kan man sige. Det er jo der, hvor du er godt tilfreds, hvis I er over. Ja, fordi at man vil jo gerne bare lige have det bare lige op over 12.000, i hvert fald, i stedet for, at retningen er den anden vej. Så det er lidt spørgsmålet er, hvad retningen er. Christoffer Wold, lad os bare tage tyske DAX med dig allerede nu. Hvad siger du til det? Som det ser ud lige nu, så er jeg i hvert fald kortsigtet negativ på det tyske DAX. Jeg tror, at der er chance for, at vi kan se en korrektion. Man skal tænke på, at vi er i den slemmeste måned på hele året, altså september måned. Og normalt så er det, at Tyskland falder i september måned. Mm-hmm. 12.000 er et meget, meget vigtigt niveau. 11.900 til 12.000 er et meget vigtigt niveau. Og hvis vi bryder det her niveau, jamen, så er det store chancer for, at vi kan få et ryk ned mod et korrektionstarget, det har, der hedder omkring 10.500. Derfor så vil jeg sige, at man skal holde virkelig øje med, hvis du har aktier i Tyskland eller Europa, så skal man holde øje. Okay. Christoffer, nu ligger vi så lige på den rigtige side, hvis man altså er aktieejer. Så ligger vi på den rigtige side af de 12.000 lige nu, men altså de her 27 eller 28 point, eller hvor meget det er, vi er over de 12.000, det ligger sådan, hvor meget skal vi opføre, når vi kan være sikre på, eller sådan have lidt ro i maven over, at okay, nu bliver vi på den rigtige side af 12.000. Hvor tæt skal man ligge? Jeg vil gerne have os over 12.600, så hvis man skal begynde at sætte sådan lidt positivt på DAX, på den korte bane, så skal vi altså over 12.600. Indtil da, så må jeg sige, så forbliver jeg faktisk negativ på Tyskland. Specielt også, fordi jeg ved, de næste 3 uger ind mod starten af oktober er faktisk meget slem statistisk set, så oddsene er imod the bulls, kan man sige. Ja, og Lars Persson, han nikker, kan jeg se. Og hvis I kan høre en masse ballade eller rod eller skrammel derude ved højtalerne, så er det bare fordi, vi lige skulle have nogle computer på plads. Vi er der nu, bare lige så I ved det. Christoffer, hvad tænker du sådan lidt længere fremover, siger du? Jamen, jeg tror, at der er chancer for, at går vi ned under 11.900, det er ligesom det punkt, hvor det begynder at se rigtig slemt ud for DAX, fordi så tror jeg, at vi kan få lidt panikbølge nedad. Og så tror jeg, at vi først rammer 11.300, 11.400, og så får vi måske et kortsigtet rebound, før vi går ned i 10.500, som er mit endelige target for den her korrektion. Hvis vi kommer derned, så tror jeg, at det er super godt at købe, når alle har panik solgt der. Så jeg tror, at vi er i en korrektion, og jeg vil forblive negativ på DAX, så længe vi er under de 12.600 nu. Ja, men den der opadgående bevægelse, som vi altså så i løbet af dagen i går, den tillægger du ikke rigtig nogen værdi? Nej, fordi det kommer efter nogle meget kraftige fald, så det er helt normalt. Og jeg vil sige, at du kan sagtens se, at Tyskland går op imod 12.200 til 12.300, og stadigvæk er det negativt. Mm. Fordi vi faldt meget, meget kraftigt, og så er det normalt, at der kommer nogle kortsigtede rebound, før det falder igen. Så jeg tror, at jeg vil sige 12.600, så længe vi ikke kan komme over der, så ser det altså ikke rigtig godt ud, vil jeg sige. Okay. Okay. Det var det, jeg prøvede at fiske lidt efter hos... hos Tom i går, hvad det var for et niveau, han lige så, om det skulle være 12.400, eller det var helt op til 12.600, som var toppen for sidste gang. Ikke? Man kunne bare godt gå og drømme, hvis man lagde nogle streger, at det lige kunne være 12.450 eller et eller andet, men rent nok, hvad Christoffer siger, vi skal helst lave en top, der er på niveau, eller gerne lidt over den gamle top, og det er jo der ved de der 12.600, så det er det, vi står og spejder efter simpelthen. Ja, det er altså svært at få at finde nogle meget, meget positive investorer lige i de her dage, Christoffer. Man må også bare sige, hvis man har haft aktier i Tyskland eller Europa, så har det været meget, meget svært i år, fordi det har virkelig svinget op og ned imellem de 12.000 og 13.000 hele året. Mm-hmm. Og ofte synes jeg, det er noget af det sværeste, det er, når markedet er så choppy, altså går op og ned helt vildt. Så det har været ikke nogen rigtig generelt retning på Europa her i år. Christoffer, det bringer mig faktisk direkte til en mail, som vi fik forleden fra Troels Nielsen i Vejle. Han siger, glem alt om USA for øjeblikket. Måske skal vi til at blive indhentet af realiteten. Vi er i et bæremarked, skriver Troels, altså i Asien og i Europa. Har han ret i det? Er vi i et decideret bæremarked, både i Asien og Europa? Altså, jeg mener, at definitionen på et bæremarked er 20% fra toppen. Og hvis vi ser på Kina, så er vi et bæremarked. Ser vi på Europa, så nærmer vi os det definitionen på et bæremarked. Jeg tror, vi skal lidt længere ned, før vi er 20% fra toppen. Er det ikke rigtigt? Jo. Men altså, jeg tror ikke, vi er i et bæremarked. Jeg tror ikke, vi kommer til at falde herfra. Jeg tror, det er en korrektion i Tyskland. Mm. Jeg tror ikke, det er et bæremarked. Definitionsmæssigt, ja, så er det korrekt. Ja. Det som Troels blandt andet også er inde på, han lyder som en mand, der også sidder og kigger godt og grundigt på de her kurver. Han siger, at han ser en top den 23. januar på DAX 30. Han har set tre faldende toppe og bunde siden den 22. maj. Han undrer sig over, at vi ikke kan få øje på dem. Kan I få øje på dem? Ja, det er jo rigtigt. At, markedet har ikke kunne formået at lave nye toppe. Men jeg vil på den anden side sige, at der har heller ikke rigtig været noget kraft nedadgående. Vi har stort set gået sidelængs her seneste års tid. Okay. Så, i hvert fald, hvis vi ser på Tyskland, hvis vi ser på USA, og det er faktisk noget af det, som jeg synes er lidt sjovt at se, det er, at der er så stor forskel. Og det, normalt så er det sådan, USA og Tyskland, de følges meget godt sammen. Men i år så har det været helt Kina ned, USA op og Tyskland sidelængs. Så det har været lidt sjovt at se. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg besøger Christoffer Wold og Lars Persson. Vi prøver at se, om vi kan finde en retning i markedet. Så dykker vi ned i nogle af de aktier, som de her synes er særdeles spændende at kigge på lige pt. Du kan selvfølgelig også blande dig og være med og stille spørgsmål ind på mailen. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Vi livestreamer på Facebook. Der kan du følge, hvad der foregår herinde i studiet. Du kan se, om herrene har styr på deres computer, eller ej, om de står for brilsk og taster koder ind i et væk, som ikke virker. Jeg tror, der er styr på det nu. Mails altså meget gerne ind på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Christoffer Wold, så var vi altså lige ganske kort omkring tyske DAX og de europæiske markeder, men ellers er det jo USA, du kigger meget på, når du skal plukke aktier og finde ud af, hvad du vil investere i. Du er swing trader, som vi plejer at kalde det. Det betyder, at du hopper altså ikke sådan lige ind og ud af aktier sådan, i løbet af en dag. Du holder dem sådan lidt længere, men du er måske ikke sådan helt så langsigtet, som den typiske danske private investor sådan, ofte er, altså sådan på den helt lange pensionsagtige bane. Christoffer, lad os vende blikket mod USA og de store indeks for at starte der. Ja. S&P 500 ved jeg, at du holder øje med. Hvad er dine targets for det lige nu? Det er stort set det samme, som jeg har haft tidligere år, 3.000 på S&P. Så jeg tror stadigvæk, at vi skal endnu højere i USA. Jeg tror, at vi er i gang. Mens Tyskland får et setback, som er kraftigere end USA, så tror jeg, at vi får bare et setback, et pullback efter nogle gode stigninger i USA. Så hvis det er, så kan jeg se S&P ned i 2840 til 2850 måske, før det vender op mod 3.000. Men jeg tror, at USA vil holde sig markant bedre, og jeg tror ikke, vi har nået den endelige top endnu. Men det er jo et meget snævert range under alle omstændigheder at ligge og kigge på 2850 og så op til 3000. Kan man med fordel gå ind og handle det, tænker jeg, eller skal man ikke bare sådan ligesom sætte sig på hænderne ind til, der kommer en mere sådan markant retning? Jamen, der har jo været fin retning sidste mange måneder i USA. Så der er, altså, så længe USA holder sig over 2800, så er der slet ikke noget at være bange for. Men hopper du ind og ud i de hvad skal man sige, relativt begrænsede... Nej. Okay. Fordi det er så små setbacks, vi ser her i USA. Der har ikke rigtig været noget setback. Og det, jeg plejer at holde øje med, hvad er det for nogle aktier, jeg har? Og så sætter jeg de her stop loss, som sagt, hvornår jeg ligesom ved, jeg tager fejl, hvis den går under det her niveau. Og så sidder jeg rolig i båden og slapper af. Så på den måde, jamen, vi er i en uptrend, og vi har faktisk været i en uptrend siden marts måned. Det har gået meget langsomt opad, men det har sejlet stille og roligt opad. Og jeg tror stadigvæk, det forbliver sådan i USA, at vi skal op og ramme de 3.000. Og til den tid, så begynder jeg måske at være en del nervøs, men mit target forbliver stadigvæk 3.000. Og det var også det, jeg nævnte i marts måned, at hvor alle kan huske panik solgte på grund af trade war og så videre. Men vi har stadigvæk set markedet i USA stige opad. Så det ligner det jo mest Kina og Fjernøsten og emerging markets, som har taget lidt hårdt på de her ting. Ja, nu fik vi jo Facebook ude i går fra den amerikanske centralbank. De taler jo også stadigvæk om, at ja, der er moderat vækst. Det kan godt være, at arbejdsmarkedet begynder at stramme lidt til, men det er jo ikke sådan på den måde, at de er bekymrede. Og det viser også umiddelbart, at analytikerne de ser ud til at tænke, at de kommer til at fortsætte med deres renteforholdelser i USA. Så det går jo sådan set meget godt, Christoffer. Når vi så, nu siger jeg når, man kunne også sige hvis. Lad mig bare holde fast i når, vi rammer de 3.000 på S&P 500. Hvad gør du så med dine analyser? Hvordan kigger du på dem så med fornyet øjne, havde han sagt? Ja, altså hvis vi rammer 3.000, så det jeg først ser på, det er, hvornår begynder der, så jeg ligesom har jeg den røde lampe foran mig og siger, okay, nu skal jeg være klar til at sælge aktier, altså til komme ud, men jeg vil stadigvæk ikke prøve at komme for tidligt ud, fordi nogle gange kan de her bølger ekstende lidt højere, end man lige tror. Så derfor så vil jeg prøve at vente ind til jeg faktisk ser, at der kommer de første tegn på svaghed i markedet. Det kan godt være, hvis vi rammer de 3.000 til 3.100, jamen så kan det godt være, at jeg begynder at reducere lidt, fordi jeg tror, at vi topper. Og så reducerer jeg måske de sidste positioner, når nu det faktisk begynder at vende ned. Men indtil da, så, som jeg før har sagt, så er der ikke noget, man skal ikke tage et bæremarked på forskud. Altså, man skal bare være klar, når det så kommer, så du er forberedt på, hvad gør man så? Hvad skal man så gøre? Lars Persson, du er jo en mand, som ikke kigger så meget mod USA. Du kigger nærmere i Sverige, når du skal finde aktier, eller i hvert fald i Norden her. Hvis du skulle give et teknisk bud på, hvordan S&P 500 den udvikler sig. Nogle gange er det sådan set meget godt at få et blik fra nogen, som ikke sådan er så dybt ned i det, som Christoffer jo nok er, når han kigger på det hver eneste dag. Hvad tænker du så om S&P 500 og de targets, som Christoffer han sætter for udviklingen? Jamen, jeg kigger faktisk på det en gang om ugen, for ligesom, altså, min grund, kan man sige, start på at lave analysen, det er ved indeksene, så jeg tager også alle de store indeks med. Jeg kigger også forbi Japan og så videre. Så en gang imellem, så kan man godt glemme nogle af dem, der alligevel er i nærmarkedet. Finland, hvor der er gået så godt, som vi talte om lidt i går. Men tilbage til S&P. Jamen, jeg ser lidt det samme som Christoffer, for jeg kigger på det. Altså, det vil være spændende og interessant, hvis vi kunne få pustet S&P op i 3.000, men vi ligger også og i stadigvæk en opadgående trend, men vi skal ikke meget ned under sådan noget 2800, så har vi jo en falden tendens, og så skal man passe lidt på. Så det er der, hvor jeg holder øje med, hvis den lige pludselig vender rundt, og jeg vil give Christoffer ret i, at jamen, lige nu der er det egentlig fint at være over i USA, og man skal blive ved, men man skal holde øje med sin stop, og man skal altid være klar til, man skal ikke sidde med redningsvesten på hele tiden, men man skal vide, hvor den er, og hvad man skal gøre, når nu det begynder at gå den anden vej. Og det er nogle gange det, når man sådan møder investorer, jamen, hvor meget vil du tage? Tage, siger de. Altså, alligevel, selvom jeg godt ved, der sidder mange, der har tabt på forskellige aktier, så har de ikke en anden strategi om, hvornår er det, det gør virkelig ondt, og hvornår er det, jeg gerne vil ud. Så jeg synes, at man skulle lytte til Christoffer her, og så sætte nogle streger på, måske ikke tapetet, men print en S&P-graf ud, og så sidde og holde øje med tingene derhjemme ved skrivebordet. Og nu startede vi jo med at tale om, Lars Persson, at der måske er forskel på det europæiske og de asiatiske og det amerikanske marked, i hvert fald i forhold til retning. Noget er i bærer, og noget er i bull. Vi taler stadigvæk om, at S&P formentlig er lidt bullish. Men hvis den vender, så går det jo voldsomt ud over de øvrige markeder. Så du er jo også nødt til at følge med her i USA, fordi at, så skal du måske rebalancere din egen portefølje i de svenske aktier, eller ja, hvad? Jamen, det er klart, fordi det vil jo skulpe ind over. Det er jo det, vi også ser i øjeblikket for det danske marked, og også de andre nordiske markeder, det er, at det står stille. Selvom vi egentlig har haft en god regnskabsaflæggelse, så har vi jo nordiske markeder, der står stille, så de er allerede ramt. De kan ikke følge med USA, selvom de måske burde det. Christoffer? Og man kan sige, at hvis vi ser på USA, så synes jeg, det gør det utrolig godt, fordi i august og september er de dårligste måneder for året, og S&P har formået at klare det godt i en periode, som er negativ. Og vi har faktisk kun statistisk set, ser man rent statistisk set, så har vi kun cirka 3-4 uger endnu med negativ tendens. Og efter der, så plejer det at gå meget kraftigt op ind mod et nyt år. Mm-hmm. Så jeg kunne forestille mig, at folk skal måske være lidt rolige, specielt hvis de har amerikanske aktier. Jeg vil sige, tyske aktier er jeg negativ på. Men USA, der synes jeg, det holder sig utrolig godt, og så tror jeg, at ind mod nytår, jamen, så rammer vi de 3.000. Men hvis det går så godt i de her måneder, hvor det er traditionelt plejer at gå dårligt, Christoffer, så kommer det til at gå endnu bedre i månederne fremover, og så vil det vel også, tænker jeg, trække de tyske marked mere op, eller hvad? Jo, det tror jeg også. Mm. Så derfor vil jeg vil faktisk gerne se, at de næste 3-4 uger i Tyskland gik imod de måske 10.000-11.000, i hvert fald ned mod den nedre part af 11.000. Og så kan det begynde at stige derfra. Okay. Christoffer, lad os hoppe ned i nogle af de aktier, som jeg ved, du holder øje med, og som du også har været omkring, og som vores lytter i øvrigt også allerede skriver flittigt ind til mig her på mailen. Den første, jeg godt vil kigge på, det er Teva. Israelske Teva, som jo altså noteret i USA, men, og som har Kåre Schultz som CEO. Manden, der jo altså forlod Lundbeck. Herre Vold, hvad siger du til den? Ja, hvis vi ser langsigtet på Teva, jamen så det, jeg synes var så spændende, det var, at jeg nævnte nede i $15, hvor bølge 1 i forhold til den her Elliott Wave-teori, jeg kigger på, så bølge 1 er lige med bølge 5 i $15, der troede jeg, der var super godt langsigtet køb. Langsigtet tror jeg, den skal langt højere. For mig ligner det, at den har lavet ligesom 4 bølger og i gang med den sidste 5. bølge i en 3'er mod de $30 til $35. Det skal siges, at Teva, der ventes næste uge, tror jeg, et eller andet nyhed omkring noget approval. Så jeg kunne forestille mig, at den begynder at gå op imod de 30-35, som har været mit target som swingmæssigt. Jeg har den selv for $17. Og hvis den går op i de 30-35, så tror jeg, jeg vil sælge lidt ud af den. Men ser vi langsigtet på aktien, så tror jeg faktisk, den skal endnu højere op. Jeg tror, den skal op i sin gamle top over 70 næste 2-3 år. Så jeg tror, at den er god at holde. Og der er ikke noget, man skal være bekymret for, i hvert fald så længe den er over $17, som er den bølge 2, jeg ser. Så det hele billedet er korrekt, og den har været en fin opadgående trend, siden den var nede i $11 i november måned. Så den har fået en lille korrektion, kan man sige, efter nogle gode stigninger fra $26 til $22. Mm. Så jeg holder den stadigvæk og regner med, at der kommer et ryk op imod $30 måske i år. Så det bliver spændende at se her i næste par uger, hvad der sker. Lars Persson, har du samme entusiasme omkring Teva, som Christoffer Wold har? Jamen, det må jeg sige. Altså, jeg har jo også stået herinde, og folk har sagt, jamen, skulle du ikke købe den? Og så havde vi jo både Mogens og Lav, der købte den, og for ikke, at vi skal sådan være copycat til hinanden, så sprang jeg den over. Men den har jo en rigtig god opadgående trend. Jeg kunne godt se, at den måske havde lidt svært ved at komme igennem de $25, der har den testet et par gange før. Så det er der, hvor jeg vil holde øje med den som investor. Og så er det jo altid lidt farligt op til de her historier med, om lægemidler bliver godkendt eller de ikke bliver. Så der skal man jo vide, at hvis man køber den nu, jamen så er der en risk for, eller en risiko hedder det på dansk, for at tingene kan falde tilbage, hvis man ikke kommer i hus med den her migrænemiddel. Men så 25 kan jo være sådan et punkt, man siger, jamen hvis den går igennem der, så vil jeg købe, fordi jeg har ikke lyst til, eller også man kan vente til den her meddelelse. Og så kommer man ind, hvor alle andre skal ind ad døren, hvor der er tumultagt de senere, og aktien måske stiger forholdsvis voldsomt, men så er man jo måske også på en god sti ved, at der nu er gode historier, og at man får et nyt middel, som man kan konkurrere med i markedet, som man ikke havde tidligere. Så, og hvis man så er i gang med den her oprydning, så kunne det se rigtig godt ud. Ja, men rent fundamentalt, og jeg ved godt, at det måske ikke er der, I sådan lige kigger allerførst i hvert fald, rent fundamentalt, så er det vel stadigvæk et selskab, som har ret store problemer og enorm gæld, som de jo ligesom på en eller anden måde skal finde ud af at fronte. Det lyder ikke til at bekymre jer. Nej, fordi det er priset ind ofte. Mm. Altså, den er jo faldet fra $70 til $10. Mm. Så mange af de her ting er priset ind, og det så vi også med den, der hed Valiant, tror jeg, der var. Den har skiftet navn til Bausch. Men den steg også rigtig godt i går, faktisk, fordi de sagde, at de havde begyndt at komme lidt af med deres gæld. Så man kan sige, at når nu en aktie falder så meget, så er priset jo ind, at alt den her gæld. Spørgsmålet er, går det en rigtig vej med gælden, eller bliver det større gæld? Mm. Og jeg tror, det kommer til at gå den rigtige vej for Teva. Og derfor så vil vi højst sandsynligt se, Teva begynder at få yderligere stigninger herfra. Og på de forecastede nøgletal, der ligger, altså forventninger til næste år, så har, hvis man går ind på den der Finvit i hvert fald, hvor de også har nøgletal med, jamen så forecaster man en PE-værdi på 7,8. Så hvis man kigger i forhold til et medicinalselskab, jamen så er det selvfølgelig, så burde der være et godt potentiale, selvom der stadigvæk slæbes rundt på en meget stor gæld, så er de i gang med at få penge ned på bundlinjen i hvert fald, ikke? Okay. Finvits.com, som du altså bruger som en af dine nyhedskilder, Lars Persson, Finvits.com, hvis man vil følge lidt med der. Så vidt altså Teva, Christoffer Wold, der er en lytter, der spørger os lige præcis til den her Bausch, altså tidligere Valiant, om du lige kan give dit nærmere bud på den. Den er jo altså, som du også var inde på, den har bevæget sig rigtig meget her de sidste 24 timer. Hvad sker der? Ja, den har tickerkoden BHC og skiftet navn fra Valiant Pharmaceuticals, hed den før. Og det var jo en aktie, som havde virkelig styrtdykket fra nogle meget høje niveauer ned mod $8-$10. Og jeg tror også, jeg nævnte den for et par år siden, at det var godt at samle op. Og jeg tror stadigvæk, den er god at have, så længe den holder det glidende gennemsnit 200, som ligger omkring de... Er det ikke $20, det ligger på cirka? Jo. Ja. Så jeg vil sige, at hvis man har den her aktie, så vil jeg holde den. Jeg tror, den kan komme op mod 30-35 herefter, og jeg tror stadigvæk, der er noget upside. Den steg 13% i går, fordi de fik, der var noget med, at de fik skåret noget mere gæld af, betalt noget mere gæld af, hvis nok. Okay, så fik vi lige den med. Christoffer Wold, noget af det, som du også tidligere har været herinde i studiet og kigge på, det er uran og et specifikt uranselskab, der hedder Cameco. Ja. Hvordan går det med det? Det har fået en korrektion siden her i juni måned. Jeg ser det som en ABC-korrektion ned mod de $9. Den var oppe i omkring $11-$12. Og faktisk nu er den tilbage på, hvor jeg først købte den, omkring de $9-$10 har den. Min strategi med den her aktie, det er, at så længe den holder sig over den her bølge 2-bund, jeg ser fra 2017, det ligger omkring de $8,3. Så jeg vil sige, så længe den holder det niveau, så er jeg ikke bekymret for den. Og jeg tror, at den skal op imod $18-$20 stadigvæk. Men den har taget lidt tid at simre i sidste faktisk 2 år, imellem $8 og $12. Så jeg regner med, at den laver en bund her omkring de $9-$10. Så jeg tror faktisk, det er rigtig godt at enten supplere op her eller købe den. Så jeg har i hvert fald aktien fra det her niveau, og holder så længe den er over $8,3. Okay. Cameco, som har tickerkoden CCJ. Lad os lige prøve at se, om vi kan huske at sige de tickerkoder, for jeg ved også, der er mange lyttere, der sidder derude og selv gerne vil ind og kigge på de her aktier. CCJ, altså Cameco. Når nu vi er over i det der former for råvarer, Christoffer, så har du også tidligere været omkring stål og talt om US Steel. Og der er en af vores lyttere, Per, han skriver, at han har hoppet på den tidligere i år. Han har nu et tab på 25%. Tickerkoden er X for US Steel. Hvad synes du, at Per skal gøre, spørger han. Ja. Skal jeg holde, eller skal jeg sælge den? Ja, det var en, jeg nævnte den for i 2017 nede i $20-25, og den har så fået nogle kraftige stigninger mod de $45-50. Og mit stop loss, som jeg nævnte sidste gang, jeg var i radioen, var $34. Og i og med, den brød igennem det, jeg tror sidst i sommer, så nævnte jeg, at den var ved den ligesom en skillevej. Enten så skulle den til at få et yderligere optur, ellers begyndte den at se meget negativ ud. Og i og med, at den faktisk gik under de $34, så har det ændret billedet. Så jeg er faktisk kortsigtet. Jeg er negativ på aktien og har sagt til alle mine kunder, at de skulle tage en gevinst der for $34. Så vi er ude af det, og har ikke købt US Steel. Så vi fik en god tur fra de cirka $22 op mod de 40, og så tog vi så et stop loss på $34 og tog den gevinst, der var. Okay. Så det er derfor, det er så vigtigt at hele tiden holde øje med, hvad er det for nogle aktier, du har, og så sætte de her stop loss niveauer, hvor det er vigtigt. Fordi når de går under de her niveauer, så er der altså chance for, at det kan gå yderligere ned. Og så er der ligesom de fleste, der tænker, jamen det skal nok komme op, og det har vi hørt så mange gange før. Men der sker bare, måske 50% af gangene, jamen så kommer det op igen hurtigt. Men 50% af gangene, så bliver det ved med at falde. Og det værste, det er at sidde i noget, som bare falder og falder. Og så når det falder så meget, så giver man op. Og så siger man, jamen nu kan jeg lige så godt bare holde den. Mm. Og det er jo det, jeg prøver at undgå. Det er at komme ud så tidligt som muligt, når du tror, eller når du ved, du ligesom tager fejl. Så jeg må sige, hvis han har den nu, så vil jeg faktisk sælge den. Jeg tror, at den skal ned i 20 US dollar, før jeg måske begynder at se en god swing trade i aktien igen. Men på den korte bane, efter den gik under de 34 US dollar, så hoppede jeg ud af den. Okay. Christoffer Wold og Lars Persson er med mig i studiet her i dag. De er begge to tekniske analytikere, men det betyder ikke nødvendigvis, at de ser præcis det samme i kurverne. Det betyder heller ikke nødvendigvis, at de handler på samme måde. Christoffer Wold, du er inde på her, at du lægger altså meget tætte stop-losses, så det er fordi, at du ligesom anerkender med dig selv, at du selvfølgelig ikke har ret hver eneste gang, at du ser på en kurve, eller ser på en aktie, eller overvejer en investering. Du kan kun ligesom forestille dig det mønster, der kommer til at forløbe fremadrettet, og så anerkender du, at det kan være, at du tager fejl, og så skal du selvfølgelig cutte dig ud, altså stoppe dit loss der, hvor det så går galt. Lars Persson, det her med at køre med så tætte stop-loss, det ved jeg, at du synes måske er lidt problematisk nogle gange, fordi man så også risikerer, at hvis der kommer lige lidt sving i den her aktie i løbet af en dag på grund af rygter, eller hvad ved jeg, ja, så bliver man jo altså også, så bliver man kort ud. Ja. Mm. Det, jamen, jeg har typisk 10% på mine, og det kan man sige, det var mange, og det er det også. Men jeg har synes bare oplevet på, at det der med at forsøge at time købet, nogle gange er det gået rigtig godt, og andre gange, så kan man jo også se i min portefølje, jamen så står man stadigvæk her og tripper 14 dage efter, man har købt for eksempel en video, så er vi stadigvæk nede med 4%. Men er det der med, at man skal lige give aktien noget luft til at hoppe rundt. Flere af os har sikkert været på date i vores unge dage. Nu er Christoffer Wold den yngste her, så han nok den yngste, der kan huske det. Men måske var det ikke... man gik ikke hjem med sejrsrusen lige hver gang, men de var da meget søde. Så man skal alligevel også give dem noget tid til... Det kender jeg slet ikke, det der her, Persson. Nej, det er det. Så man skal give dem noget tid til at udvikle sig de her aktier, tænker jeg. Christoffer? Men jeg mener altså, jeg er helt imod det her med at sætte... Altså du kan gøre det, men det med at sætte bare et stop-loss på 5% eller 10%, det mener jeg, det handler helt omkring, hvad er det for noget, du handler. Fordi 10% i en lidt mindre aktie kan du blive stoppet ud på en dag. 10% på en stor aktie, så kan det være bedre, fordi den er mindre volatil. Mm. Så det, jeg sådan set tæt på, det er de her support-zoner, altså de niveauer, hvor det er vigtigt, at den holder de her niveauer. Og så prøver jeg at sætte den på de der niveauer, hvor jeg synes... Det her, det skal den altså holde, og hvis den går under der, jamen, så kan det begynde at se teknisk set meget, meget slemt ud. Men du må jo også opleve, Christoffer, så ligesom jeg var inde på med Lars Persson, at du så nogle gange bliver cuttet ud, fordi der er et eller andet, du ved, et eller andet rygte, eller en eller anden historie, som gør, at et eller andet eksploderer den forkerte vej. Og så bliver du cuttet ud, og så viser det sig, at der var ikke rigtig noget i den historie, og så kører den stille og roligt tilbage igen. Det må du opleve indimellem. Ja. Men det, jeg så gør, det er, at så er jeg rather safe than sorry. Altså, jeg hopper hellere ud, og så hvis den begynder at komme op igen, så kan jeg altid genkøbe. Det er jo ikke, fordi jeg har misset 30-50% rally næste dag. Og det er det, som de fleste, de kan ikke lide, når de først har hoppet ud, og hoppe ind igen til et højere niveau. Det er psykologisk, men jeg tror bare, at det er så vigtigt at se, jamen altså... 50% af gangene, så bliver de ved med at falde. Så er du så glad for, at du faktisk har hoppet ud. Men så har du også 50% af gangen, hvor du siger, ej, den kigger op igen. Mm. Men så må man bare bide i det sure æble og sige, jamen, så køber du den måske $1 dyrere, end du egentlig havde den. Og så prøver du med et nyt stop loss og se, om den går den gang. Jeg har haft en aktie her i år, som gik under mit stop loss 3 gange, og tog et 5% tag på det. Men nu har jeg så en 15-20% gevinst allerede, fordi jeg har ramt den tredje gang. Så derfor så er jeg meget strikt i de her stop losses. Og det for de fleste er det lidt svært, fordi de måske ikke følger markedet. Og derfor så vil jeg måske anbefale, hvis du er langsigtet investor, jamen, så skal du sætte din stop loss på ugenlig plan eller månedlig graf, og så sige, hvor har du de langsigtede. Så hvis vi tager Teva som et eksempel, så vil jeg sige, langsigtet er den opadgående positiv, så længe den er over $17. Der er ikke noget... Det er sådan, jeg ser det. Mm. Men mit personlige stop loss, fordi nu er jeg i gevinst i aktien, og jeg vil helst undgå at komme ud bare break even. Mm. Så jeg har det glidende gennemsnit 200, det er et ofte godt tegn for, ligesom, det skal den gerne holde for at blive ved med at stige. Og det ligger omkring de 20 US dollar nu. Så jeg vil sige, går den under 20 US dollar, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage den gevinst på Teva. Men som det ser ud lige nu, min plan er, at den skal videre op. Men hvis jeg tager fejl, jamen, så tager jeg den gevinst, jeg har. Sådan. Vi har været omkring nogle af de aktier, Christoffer Wold, som du tidligere har været inde og tale med, og som her i studiet, som jeg også ved, at der er mange af vores lyttere, der følger. Lad os prøve at rette blikket mod noget af det, som du synes ser særligt interessant ud lige nu på det amerikanske marked. Hvad er det for nogle aktier, du holder øje med, og hvad er det for nogle, man måske med fordel kunne hoppe ind i lige pt.? Jeg synes, generelt så synes jeg faktisk, at kinesiske aktier begynder at være spændende. Okay. Ingen amerikanske aktier er spændende? Jo, men der er JD og de her, de handles jo i USA, så jeg følger dem også. Okay. Men jeg synes, de begynder at få nogle rigtig gode fald. Og det begynder at være et spændende tidspunkt, hvor rigtig mange er pessimistiske på kinesiske aktier nu. Jeg tror, at sådan en som JD burde bunde her omkring de 25 US dollar. Jeg tror, at den kan gå lidt lavere, men det er en, jeg vil have på kandidatbænken, kan man sige. Jeg har den ikke selv. Men ellers også Tencent, den vil jeg gerne have ned i omkring 36 til 38 dollar. Jeg tror, den ligger i 39. Så jeg mener, at de begynder IQ også, den der hedder IQ. Den hedder IQT, så vidt jeg husker. Ja. Alle de her kinesiske aktier, jeg synes, de begynder at nærme sig nogle rigtig spændende langsigtede niveauer, hvor jeg vil sige, det er godt at begynde at købe op i dem. Hvis der er en ny aktie, som jeg synes er meget spændende, det er en, der hedder Tesaro. Det er en stor aktie, farmaselskab igen, bioteknologi. Er det også en kineser? Nej, det er fra USA. Den har tækker kun TSRO. Og jeg synes, den er så spændende, fordi det er sådan en contrarian trade, den er faldet fra næsten 200 US dollar og ligger omkring 35 US dollar. Hvad betyder contrarian trade? Det må jeg lige forklare. Det vil sige, det er noget, hvor at du går mod trenden. Mm-hmm. Altså hvis trenden er meget, meget kraftig ned, jamen så er jeg contrarian og tror på, at det skal op. Mm. Rasmus modsat. Ja. Og man kan sige, det der er spændende, det er, at den er nået nu, den er faldet enormt kraftigt fra en top i 2017, og ligger ved et meget, meget stort supportniveau omkring de 25 US dollar. Jeg har anbefalingen i 27-28 US dollar, og den ligger i 35 US dollar nu. Jeg tror, at der er en upside potentiale en gang i løbet af næste to år til 90-100 US dollar i den her. Tesaro. Min strategi for den her, det er, at og holde den, så længe den er over 25 US dollar. Så nu er det der, hvor jeg siger, okay, jeg sætter et tæt stop loss. Den er faldet fra 200 dollar ned til 35 US dollar. Analytikerne har nogle gennemsnitstakket, ved jeg, på 50-60 US dollar, så ifølge alle mulige analytikere skulle den også være billig, fundamentalt set. Men jeg synes, den er spændende, og den begynder så småt at vise opadgående tendens, og derfor så siger jeg, at jeg vil gerne så tidligt med som muligt, fordi ofte er det i den periode, hvor der størst procent gevinst, når den først begynder at vende opad. Mm. Så det jeg gør, det er, at jeg har anbefalingen 27 US dollar, så det stopper også på 25 US dollar. Så jeg vil sige, det er en ny aktie, som jeg følger, og jeg synes er spændende. Så på i år vil jeg tro, den kunne komme op i måske 40-50 US dollar. Altså en ny spændende aktie fra Christoffer Wolds side til Saro med tickerkoden TSRO. Ja. Ellers var du omkring nogle af kineserne, altså de kinesiske selskaber, som er noteret i USA, JD.com, som Philip Gunst jo også holder stærkt øje med. IQT, en anden kinesisk aktie, som Philip også er omkring. Og så er du altså også lidt lun på Tencent, Christoffer. Det her med de kinesiske aktier, forholder du dig sådan overhovedet til dem ude i Kina, havde jeg ned og sagt, eller er det bare fordi, de nu tilfældigvis bliver handlet på det marked, som du kigger mest på, altså det amerikanske marked, at du så fatter interesse for dem? Jamen, det er derfor. Det er altså fordi, det de handles på den amerikanske børs, og derfor så har jeg nogle grafer, hvor jeg kan analysere dem. Så hvis jeg ikke har nogen grafer, så har jeg ikke rigtig nogen mening om den. Okay. I øvrigt er der også en kommentar her fra en af vores lyttere. Lars, han har skrevet ind til os, at i forbindelse med, vi talte om Teva lidt tidligere, den her godkendelse, som vi snakkede om, der måske kommer og måske ikke kommer, så har Credit Suisse altså valgt at nedgradere aktien i går. Så ja, den kan vi lige tage med. Tak til Lars, fordi du også lige smider den ind her i debatten. Christoffer, semiconductors. Ja. Ja. Jeg ved, at du har tidligere været omkring Qualcomm. Er den stadigvæk interessant at holde øje med? Ja, Qualcomm er meget interessant. Mm. Det var en af de aktier, som jeg ville anbefale, hvis det var teknologiaktier, fordi alle de andre FANG-aktier, de havde kørt så kraftigt op. Den har gået rigtig godt, og den har brugt et meget, meget spændende niveau, som hedder 70 US dollar. Mit tekniske target er stadigvæk 90-100 US dollar, men jeg tror, at den længere sigtet skal op i måske 130-150. Så det er en aktie, som jeg anbefaler nede i 50-55 US dollar med et stop loss på de 40. Og jeg synes, den er meget spændende. Mm. Så det er en aktie, som jeg stadigvæk er positiv på, og de har haft utrolig gode stigninger her de sidste 2-3 måneder. Så jeg vil holde aktien. Ja, den er jo positiv. Og vi har en tickerkode, der bare er et Q. C-O-M. Okay. Yes. Godt. Q-C-O-M er altså tickerkoden på Qualcomm. Så fik vi lige den med. Ellers så er der jo altså også masser af brancher, hvor der sker spændende ting og sager. Firmaer, der lider. Firmaer, der har det godt. Der er udvikling af den ene eller den anden vej. Jeg tænker på luftfragt. Der er en lytter her, Bjarne. Han godt tænkte sig at høre, om I kunne kigge lidt på SAS. Og det er jo altså en spændende branche, som jeg er inde på her. Altså Ryanair, hvis piloter strækker en masse. Vi havde stort problemer over i IAG, British Airways. De fik stjålet en masse af deres kreditkort, deres kunders kreditkortoplysninger her den anden dag. Så det er altså brancher, som sådan, du ved, er ude for det ene og det andet, og problemer hist og pist. Men hvordan går det egentlig med SAS? Det går rigtig godt. Du kan sige, at den tror jeg, vi nævnte her i sommer og sommerperioden, sammen med Delta Airlines, det, der er spændende ved det her flyselskaber, det er, at hvis man ser på ren statistik, jamen så er det sådan, at flyselskaber gør det bedst på året fra nu af ind mod årets udgang, faktisk ind mod den 22. januar, for at være helt eksakt. Så derfor så tror jeg faktisk, at SAS, den har faktisk fået nogle stigninger fra 12 til 15 kroner. Den kunne muligvis få et lille setback, før den stiger yderligere, men jeg tror, den skal op omkring måske 20 kroner næste omgang, og måske, hvis vi bryder de 20, så begynder det at se meget spændende ud, så kan den gå op mod måske 25-30. Men, og de kom jo med et super godt regnskab sidste gang, som konfirmerer måske, at det går bedre, end man lige tror. Så jeg vil sige, så længe at den holder de 12 kroner nu, så vil jeg holde aktien. Den er i den bedste periode, seasonal-wise, altså og statistisk set, og ind mod årets udgang. Så både den og Delta Airlines vil jeg holde, og jeg tror, at det kommer til at stige yderligere ind mod årets udgang. Du kigger altså på regnskaber, Christoffer Wold, ind imellem, i hvert fald hvis det peger i samme retning, som du ser din kurve. Når du har en aktie, som du synes er spændende, så er det også interessant at se faktisk, ser ofte, at jamen, så hænger det meget godt sammen. Altså, så kommer der nogle regnskaber, som supporter din tekniske analyse. Og jeg mener også, at jeg nævnte den her, da vi var i sommer sammen med Delta Airlines, som nogle gode danske aktier. Og det har været meget godt, hvis man havde købt i sommer, da vi var i radioen der. Ja. Lars Persson, den anden tekniske analytiker, vi har her i studiet. SAS, det er jo så din baghave her, altså, Lars Persson. Hvad tænker du om SAS? Jo, men jeg havde den jo, og til sidst blev jeg lidt træt af at stå og kigge på den, fordi den egentlig bare faldt, og så solgte jeg den måske nærmest, da den var nede på bundniveauet, og så er den jo så steget. Det kan man jo så altid stå og ærge sig over, men den var i en faldende trend, og på et eller andet tidspunkt blev man nødt til at hive i håndbremsen. Men nu er den jo sådan på vej opadgående, men jeg tror, at jeg har fløjet den tur med SAS i den her år med Millionærklubben. Jeg skal, så jeg vælger nok en anden, men den ser spændende ud. Jeg har selv købt lidt hjem i skuffen, fordi at netop den vendte rundt og lavede noget teknisk, men jeg tænkte, det var alligevel, det er jo det der med, som vi også stod og sagde, jamen, så køber man den en gang til, når man lige har solgt den. Og det er psykologisk svært, det er det. Ja, men det er bare nogle gange. Men, ja. Men kunne du så finde på at kigge på Delta Airlines i stedet for, nej, som Christoffer? Nej, altså, jeg er jo ikke så god til de der amerikanske. Der var også en, der skød mig i skoen. Jeg holdt et foredrag for hos Nordnet i går, der spurgte, jamen, hvorfor har du ikke bare købt nogle Nasdaq-indekser og bare buller derudaf? Jamen, det er jo, vi vil jo gerne prøve at slå markedet og finde nogle aktier i vores baghave, og i den tidszone, hvor vi arbejder. Christoffer må så arbejde i en lidt anden tidszone. Det gør stopper måske en gang, når han får børn, eller også så går han med børnevognen rundt, når han får børn. Lad ham nu lige blive gift først. Ja, det ved man jo aldrig. Så nej, jeg tror ikke, jeg skal købe noget Delta. Jeg har slet ikke analyseret den. Men den ser jo lidt spændende ud, fordi den er på vej op og teste sit modstandsniveau omkring de der 60, ikke? Og har også haft en god sommer. Men jeg synes altid, de der amerikanske flyselskaber, de lever sådan måske lidt mere deres eget liv, hvor der kan komme nogle sådan interne ting, og nu kommer der sådan en masse hurricanes. Jeg ved ikke, om det kan påvirke deres flyafgange og sådan noget, men jeg springer i Delta over. Den overlader jeg pænt til Christoffer og andre kløgtige på den front der. Sådan. Der er lytter, der skriver ind til mig, at de godt kunne tænke sig at høre jeres syn på Alibaba. Christoffer, nu var vi omkring nogle af de her gigantiske kinesiske selskaber. Så lad os lige komme omkring Alibaba. Inden da, så skal jeg måske også lige flage lidt for, at i næste uge, der sender vi altså Pernille Enggaard til Kina for at besøge nogle af de her selskaber, så der får vi simpelthen en rapport direkte fra hestens egen mund, havde han sagt. Så vi kigger på de kinesiske selskaber også i næste uge. Christoffer, Alibaba, ja. Det er jo også et selskab, som der sker ting og sager med Jack Ma, som jo måske er ved at melde sig lidt ud af den bane. Så der kommer til at ske sikkert forandringer i Alibaba også årene fremover. Hvad tænker du om det rent teknisk? Altså teknisk set er det måske den kinesiske aktie, jeg er mindst positiv på. Og de grunde til det, det er, at fordi det er en aktie, som har steget utrolig kraftigt fra $60 til $200. Og først ligner det for mig, at den er begyndt at få et setback, hvor du har de her JD, som næsten er faldet 50% og meget mere kraftigere. Så jeg tror, Alibaba, den er lidt spændende, men der er ikke noget, den er brudt et vigtigt niveau, som jeg havde sagt til flere, som hed 165-166. Og i og med, at den brød igennem det, jamen, så er der ikke rigtig meget support, før vi går ned mod 120. Så den er ligesom et meget kritisk område, hvor jeg vil måske afvente den lidt, og så begynder at se en bund først i alle ligesom kinesiske aktier. Og hvis vi ser Alibaba sammen med de andre kinesiske aktier begynder at gå op igen, jamen, så havde jeg gået til. Men lige nu, så vil jeg stå på sidelinjen og afvente den. Ja, synes du ikke også, at den ser lidt farlig ud? Ja. Altså, det var ikke en, jeg ville have lyst til at røre, også fordi det er ligesom om, der er ikke rigtig noget støtte. Den er bare ligesom brudt igennem isen, så og nu kommer vi tilbage til et sted, hvor det, dengang den steg, der var bare sådan en lige opadgående stigning, så der er ikke noget støtte. Altså, hvis jeg skulle være rigtig fræk, så skal vi jo nærmest ned omkring sådan noget 125 eller sådan noget. Altså, måske er der lige her lidt ved 140, men altså 125 kunne man måske. Er der nogen af jer, der kunne finde på at shorte sådan en aktie her? Altså, laver I det nummer? Nej. Jeg er en glad bulldreng, så jeg, det der med, og der var også en, der sagde i går, hvorfor bruger du ikke bare dine modeller til at gøre det modsatte? Jamen, det prøv at stige på cyklen den modsatte vej, eller tage jakken på den anden vej. Det kan man ikke. Altså, man kan ikke finde ud af det. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det. Og man og kan tager, øve sig på det, Lars. Ja, men det ved jeg godt. Men jeg vil ikke øve mig i millionærklubbens portefølje i hvert fald. Det kan jeg gøre derhjemme. Christoffer, hvor er det? Altså, jeg for 5 år siden, så var jeg prøvet de her short ETF'er, 3 gange short og så videre. Og man må bare sige, ser man på det, så er jeg tabt mest. Det er der, hvor jeg har tabt så mange penge på. Og det er det, man skal virkelig passe på. Fordi jeg har før haft, for eksempel, hvor jeg også om det er bull ETF'er, så jeg tabt. Men når de er gearet, så skal man virkelig passe på. Fordi der skal du time den helt korrekt. Jeg har haft, hvor jeg nævnte for 3 år siden, tror jeg, at olie var godt købt omkring $30. Så gik olie ned i $25 og lå dernede i måske 2-3 måneder. Så da den var op i $40-$50, så havde jeg stadigvæk tab. Og jeg tænkte, det var da irriterende. Mm. Altså, det var da så irriterende, fordi det var jo rigtigt, olien faktisk steg. Men fordi det var en periode, hvor det svingede meget sidelængs op og ned, og først gik ned, jamen så mister de her værdi over tid. Så derfor anbefaler jeg sådan set til alle andre, at holdt jer væk fra certifikater og de her ETF'er, ved mindre at det er med mere småpenge, du ved, hvor du siger, nu prøver jeg lidt her. Ja, men også gearingen er vel også vigtig, at den måske ikke er for stor, fordi det er vel også der, hvor man kommer ud i, at man har nogle renteomkostninger, så du skal time den helt nøjagtigt, og så skal du være med op på den optur, der så varer i den periode. Må jeg ikke blot indskyde, at det er jo altså noget for en, der er noget for enhver smag derude, og det kan godt være, at det ene produkt ikke passer til den ene, og det andet heller ikke passer til den anden, men altså man skal nok finde det, som er vejen frem for en selv som investor. En investor, som vi har med på telefonen nu, og en analytiker, det er Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at hoppe et helt andet sted hen, end jeg har været med de her herrer de sidste 47 minutter her i Millionærklubben. Lad os lige prøve at rette blikket mod udmeldinger, som vi forventer i næste uge, nemlig fra Danske Bank. Der er også udmeldinger fra Mærsk samme dag, altså det er den 19. det handler om, og begge selskaber, de kommer altså ud med nyheder. Er der nogen sådan sammenhæng der, eller hvad tænker du? Ja, nu kan man sige, at A.P. Møller er jo den sidste, der har meldt sig med den dag, så det er måske ham, der mener, at det er en god idé at krybe i ly af større nyheder fra Danske Bank. Og det, hvis A.P. Møller burde jo ikke være noget gevaldigt stort. Altså, man taler om det, de kalder for en organisationsændring. Det på dansk betyder det, at der skal skæres ned. Og det er jo også et stykke af vejen, jo, fordi man købte det her tyske Hamburg Sydæk. Det blev overtaget 1. december. Og nu har nysiden haft ret god tid til at planlægge det undervejs, men det skal altså fit sammen. Og de har jo lavet så meget om på A.P. Møller internt, ved også, der er en hel masse ting, der er gået glidet ud. Så det er et eller andet med at skære ned, og måske også få deres salgsorganisation skal jo også. Det er måske der, altså nu sidder jeg og gætter, ikke? Det er vores arbejde, som er nysikker. Det er gætte. Yes. Men at det er salgsorganisationen, der ligesom lapper over hinanden, alle videre vegne, og det skal altså på en eller anden måde bringes på plads. Mm. Så Lars Svendsen, er det særligt Danske Banks rapport, eller AP Møller Mærsks udmelding, som du kommer til at holde øje med? Nej, det bliver Danske Bank, det der, fordi det er altså... Altså, nu ved vi jo ikke, om alt det, de skriver i aviserne og andre steder, er rigtigt, og jo længere væk aviserne er, jo større bliver tallene, ikke? Mm. Men i USA bliver tallene endnu større, men altså, det er... Det ser ud til at være den grove afdeling, vi er gang i, ikke? Og det er... Det er en bank, hvis selvforståelse er nærmest er kongelig, ikke? Altså, så er det ligesom, at det er ikke... Altså, nej, det er det, vi... Jeg vil sige, at næste onsdag, det må vi nok bruge på dem. Ja, det er ikke sikkert, at der kommer noget ud, når vi sender fra 9 til 10. Men vi skal nok dykke ned i det, Lars Svendsen, om det så bliver onsdag eller torsdag. Det må vi lige se, hvornår udmeldingen kommer. Sige, hvis de har bestyrelsesmøde i dag, og de skal holde bestyrelsesmøder i weekenden, ja. Og andet, og rapporten har været der lang tid, der er ovenkøbet nogen, der mener, at de ved noget fra den. Det er jo ligesom mere... at nytårsaften er kl. 12.00, ikke? Altså, den har jo været i ovnen længe. Okay. Lars Svendsen, vi holder øje med, hvad der kommer af udmeldinger, både inden og selvfølgelig også på onsdag, det vender vi tilbage til. Ellers er det jo altså en dag, hvor at de store centralbanker i Europa, de sætter sig sammen, eller de sætter sig ikke sammen, de sætter sig sammen i den enkelte centralbank selvfølgelig, og debatterer, hvad der skal ske med renter. Og så videre, er det noget, du kommer til at holde øje med, der kommer altså rentemøde både i Storbritannien og i ECB? Jeg regner ikke med, at ECB gør noget, men altså, englænderne ligger jo lidt og tenderer til at sætte renterne op. Så jeg ved ikke, om det sker lige nu, men det kører ligesom den vej derovre. Og det er så mere sådan det generelle billede af, at de kører sådan lidt bagefter USA, populære sanger. De ligger jo lidt mellem USA og Europa, ikke? Det er sådan, med deres egen valuta. Så englænderne kan vi holde øje med, men jeg tror ikke, der sker noget hos ECB, og Draghi vil sige, at han vil køre lempelig pengepolitik, og jo et lav profil, så lav profil han overhovedet kan få, fordi han ikke ønsker, at man skal lægge for meget mærke til, hvad han laver, det næste halve år eller sådan noget. Så, okay. Så nej, jeg tror ikke, der sker noget der. Okay. Må jeg nu at stille et spørgsmål også? Det må du da, Lars Svendsen. Det, jeg går rundt og er jo også, nu havde jeg før, de talte om før med SAS og det der. Mm. Jeg tror jo egentlig, at flyselskaber har en optur, men jeg er blevet kørt over af olieprisen, som er sådan set afstedet, og dermed har den jo bremset flyselskaberne. Og lige i øjeblikket har jeg frygtelig lyst til at købe Finnair, men som er en meget, meget mærkelig aktie. Men Christoffer, hvad siger du om olieprisen? Vi skal helst have den nedad. Ja, olieprisen. Jeg tror, vi er tæt på en langsigtet top i olieprisen her omkring. Nu ligger vi crude oil, ligger omkring 70 US dollar. Mm. Og der er chancer for, at vi kan få et sidste spike op mod måske 75-80 US dollar. Men hvis ser vi langsigtet, så tror jeg, at vi er meget, meget tæt på en top i olieprisen. Og i den næste 1-2 år, så får vi en faldende oliepris. Så ifølge min bølgeteori, så ligger vi tæt på en langsigtet top her omkring 70-80 US dollar på den amerikanske olie. Men på den korte bane kan det godt stige en smule yderligere. Men langsigtet, så tror jeg, det skal ned. Og jeg tror faktisk, vi skal ned til en ny bund. Og jeg tror, at den bund... En rigtig bund? Hvad siger du? En rigtig bund? Ja, altså jeg tror, vi skal faktisk under den bund, vi så i 2016. I forhold til de her bølger, så ser jeg det her som en kæmpestor ABC op i en bølge 4, før vi får en sidste bølge 5 ned. Så det vil sige, at det, jeg tror, der sker, det er, at når markedet i USA topper måske omkring de 3.000-3.100, som er stadigvæk mit target, så tror jeg, at det, der sker, det er, at når olieprisen begynder at falde, så falder det amerikanske marked i et bæremarked i den periode, og så bunder så det her bæremarked, når olien er nede omkring måske 20 dollar. Det er lang tid, men jeg må sige, at jeg er negativ på olien her. Og det er jo meget sjovt, fordi for 2 år siden var jeg meget, meget positiv på olien, og så, at det skulle opad mod i hvert fald 50-60 dollar. Det lød jo vanvittigt, fordi vi flød jo olie, sagde folk, og hvad ved jeg? De siger så meget. Men så ændrer historien sig samtidig med, at det har været en stigende pris. Og nu må jeg bare sige, at det kan godt være, at vi skal lidt højere op i olien, men jeg tror langsigtet over næste 2 år, så vil jeg passe på med at have olie her. Yes, Lars Svendsen, vi slipper dig her. Tak, fordi du er med. Det gør vi, fordi der er simpelthen så mange lyttere, der stiller spørgsmål her ind på mailen. Lad os se, om vi kan nå omkring nogle stykker af dem, blandt andet Lars fra Aarhus. Han kunne godt tænke sig at høre, hvordan det går med Fingerprint, en aktie, som jo i den grad har været hypet tilbage i tiden, og som har haft det også rigtig svært, men som måske nu er kommet tilbage. Hvad siger du, Christoffer? Ja, den har jo været helt nede omkring et teknisk support omkring 5-6 kroner, som er meget, meget stort støtteniveau. Og jeg har før nævnt, at jeg ville gerne lige vente til den har lavet en længere sigtet bundformation, før man måske samler den op. Og jeg nævnte den faktisk til mine kunder her 7 kroner, men med target på 12 kroner, hvor de så tog gevinsten. Men ser man langsigtet på den, jamen så synes jeg, at den begynder at se lidt spændende ud. Den var nede og teste de der 10 kroner igen, som jeg ser som en teknisk backtest, og det vil sige, at den har et åbent gab i omkring de 15-16 kroner. Så jeg ville måske tro, at den kunne gå op og i hvert fald lukke det omkring 15-16 kroner. Nu er det store spørgsmål, er det en langsigtet bund? Og faktisk må man sige, opskriften på en langsigtet bund er sådan noget som en fingerprint nu. Altså, du har mange, der er utrolig negative. Vi har set sidste 6 måneder, insider begynder at købe op i aktien, hvilket også er en godt tegn. De fleste, de har kastet håndklædet i ringen og opgivet aktien. Så man kan sige, opskriften på en bund er her i Fingerprint, og nu er den begyndt at vende opad. Så spørgsmålet er, var de 5-6 kroner den langsigtede bund? Mm. Det er svært at sige, men det man... Vi kan stille et spørgsmål til Lars Persson. Ja. Altså, det vil jeg jo også mene. Og den teknisk, så er det jo sådan rigtig guffelig guff, fordi at den faldt ned... til, eller den laver ligesom en støttelinje, når man skal lave den opadgående trendlinje omkring de 9. Så nu kan du tegne en lige ved 10, og så kan du skyde den opad. Så altså, det er jo sådan en, man synes, der er rigtig sjov, og så skal vi bare have fuld drøn på momentum, og det har vi vel på kurven i øjeblikket. Så, ja. Men vel stadigvæk også en aktie, som er højrisiko, eller hvad tænker I om det? Jamen, det er jo sjovt, når det er højrisiko. Det er jo der, hvor... Det sagde man også om Vestas dengang, da jeg startede Millionærklubben, hvor den havde også lavet sådan... Der havde den lavet en dobbeltbund, ikke? Det er jo der, og lad nu være med så tage den... helt store formue med, men lad os da bare se. Og tænk nu, hvis den laver 50%, så hvis du gik ind med 20, så har du 40. Men det er jo generelt det sjove, det er, at folk siger, at det er høje risiko, når det faldet 50-100%. Altså, der var måske ikke mange, der synes det var høje risiko, da den var i 110 kroner, 120, så synes jo alle, det gik jo fremragende, at de skulle komme med ordre, jeg ved ikke hvad. Mm. Det var jo der, det var farligt. Mm. Altså, nu er det meget mindre risiko end før, vil jeg sige. Fordi den er jo allerede blevet bumpet sønder sammen. Jeg vil sige, teknisk set, hvis jeg skulle købe den her i 11 kroner, så havde jeg sat et tæt stop loss på 10 kroner. Går den under 10 kroner, så vil jeg nok lige afvente. Men har man aktien nu, eller prøver at købe den, så vil jeg sætte et kortsigtet stop loss på 10 kroner. Er man langsigtet og købt i aktien her seneste måned, så havde jeg sagt måske 6-7 kroner et stop loss. Men det er jo stadigvæk langt ned herfra. Så personligt havde jeg selv sagt et stop loss på 10 så kroner. Så du er altså ikke inde i Fingerprint Cards lige nu, Christoffer? Nej. Ellers så er du altså de aktier, som du ofte er inde i, eller de aktier, du holder øje med, dem skriver du altså også om fra tid til anden på Twitter. Din Twitter-konto, som hedder? SQWII. To gange i. SQWII, altså hvis man vil følge Christoffer, der er han altså flink til også at gå ud og skrive om nogle af de aktier, som han har talt om her i Millionærklubben, og også fortælle, når han har taget sine stop losses, og hvordan han nu så ellers ændrer strategi undervejs. Så følg med der, hvis I vil se, hvad det er, han går og laver. Christoffer, vi skal lige nå omkring gaming-aktier. Ja. EA Sports på Nasdaq er der en, som... det er Morten. Han kunne godt tænke sig at høre, om du har et blik på den, eller er der andre gaming-aktier, du holder øje med, spørger jeg så. Yes, vi havde en god snak om gaming-aktier her i sommer også, og det har været meget forfærdeligt i de her gaming-aktier. De har fået nogle meget kraftige fald. Den eneste faktisk, der har gjort det godt, det var den, vi nævnte, der hed GameStop, så var den meget kedelige fundamentale aktie, men den er faktisk gået fra $14 til $16. Hvis vi ser på EA, så tror jeg, at den er i gang med en korrektionsfase, og det vil sige, at den har haft 5 flotte bølger op for en bundserie, og er i gang med en ABC-korrektion, og mit tekniske target på den er 105 til $106, og den ligger nu i 113. Det vil sige, går den derned, så tror jeg faktisk, det er rigtig godt at købe op i den, fordi så tror jeg, at den skal op i en ny top. Så det begynder at nærme sig nogle niveauer, alle de her gaming-aktier. Der er også den, der hedder NetEase i USA, der hedder tickerkoden NTES. Den begynder også at være interessant. Den er nu faldet fra $360 og ligger i 191. Mit tekniske target på en korrektion er 160-170, så jeg vil gerne se det falde en lille bit smule mere. Men alle gaming-aktier har fået nogle meget kraftige fald, og jeg mener, at de begynder at være spændende at købe. Men jeg vil ikke købe den endnu, jeg vil afvente. men hold øje med den, have den på kandidatbænken. Okay, der er altså stadigvæk aktier at holde øje med inden for det felt også. Vi taler selvfølgelig også jævnligt med Mads Christensen her i Millionærklubben. Han er vores selvudnævnte fra vores side af. Altså, vi har udnævnt ham til at være vores gaming-ekspert, så ham ringer vi selvfølgelig også til her i løbet af den kommende måned. Lars Persson, lad os ret blikket mod de aktuelle markeder. Vi skal nemlig til at lukke ned lige om et øjeblik. Hvad sker der derude? Jamen, der er en positiv stemning over det hele. DAX'en er op med 0,4, og det er resten af Norden også. Så god stemning på en torsdag. Så det er rigtig godt. God, og måske lidt afventende, trods alt, på de her centralbankmøder, som altså kommer i eftermiddag. Der er det altså ECB, som melder ud 13.45, og så går Mario Draghi på scenen 14.30. Det spændende bliver måske at høre, hvad han kommer til at melde ud. De her, det blev alt, hvad vi nåede i de her 55 minutter. Det løber hurtigt, når jeg har besøg af jer. Måske endda også for hurtigt, hvis man missede nogen af koderne eller et eller andet. Ja, så må man altså lige ind i podcastarkivet og finde frem til det og lytte en gang til. Christoffer Wold og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken er 9.05.